الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ذہنی آزمائش ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں. آج ہمارا 11واں سلسلہ ہے. آج ہمیں تلاش ہے اپنی 11ویں ٹیم کی کہ کون سی ٹیم پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی ہوتی ہے. آج کے مقابلے کی خاص بات یہ ہے کہ آج ایک طرف تو ایک شہر کے اسلامی بھائی ہیں, دوسری طرف ایک مجلس کے اسلامی بھائی ہیں. جی ہاں, مجلس تاجران, یہ پہلی انٹری ہے ہمارے اس سلسلے کے اندر کسی مجلس کی, اور اس میں باقاعدہ دو اسلامی بھائی تو وہ ہیں جو تاجران ہیں, خود بزنس مین ہیں, اور انہوں نے ہمت کی ہے آج ذہنی آزمائش میں آنے کی. تو رحیم یار خان کے اسلامی بھائی ہوں گے اور مجلس تاجران کے اسلامی بھائی ہوں گے. اس سے پہلے کہ ان دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کا آپ سے تعارف کروایا جائے, ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے کے آغاز کے مطابق آپ سے کچھ رائے لینا چاہتے ہیں. آپ آج کیا رائے دیتے ہیں کہ کیا تجارت کرنے والے, بزنس کرنے والے, اپنی زندگی کے شب و روز ان کاموں میں گزارنے والے اتنی اچھی تیاری کر چکے ہیں کہ آج وہ ذہنی آزمائش میں آگے جائیں گے یا دوسری طرف رحیم یار خان والے آگے جائیں گے؟ اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے میسجز کے ذریعے. فیس بک مدنی چینل لائیو پر یہ سلسلہ جاری ہے, وہاں بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں ہمیں. آپ یوٹیوب پر بھی ہمارا سلسلہ جاری ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیں تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, روزانہ سلسلے کے شروع میں ہم ایک سوال کا جواب دیتے ہیں جو کل یعنی پچھلے سلسلے میں ہم کر کے گئے تھے, اور ایک سوال بھی کیا کرتے ہیں. وقت ہوا ہے اب جو کل ہم نے سوال کیا تھا اس کا جواب بھی آپ کو دیں گے اور اس کی قرآن دازی بھی کریں گے. جی ماشاءاللہ, مدنی منع لے کر آئے ہیں. سوال کیا تھا؟ جو کل سوال ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی دو خصوصی عنایتیں ہوں گی. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا, دوسری عنایت کیا ہے؟ سبحان اللہ, جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے میرے آقا کی پیروی کرنے کی. اب بہت ساروں نے جواب دیا, چند جوابات سن لیتے ہیں. محمد افضل رضا اتاری, حفر الباطن عرب شریف, ام ایان دمام عرب شریف, بنت عبد الرشید دبئی عرب امارات, محمد عرفان راشد عباس پور کشمیر, حسن باب المدینہ کراچی, ام فہد روحیلہ والی پنجاب, بنت ظفریاب جھنڈو باب الاسلام سندھ, بنت جاوید مدینۃ الاولیاء ملتان, بنت سبحانی مرکز الاولیاء لاہور, شاہد اتاری پنڈی گھیپ, بنت ارشاد مظفر آباد کشمیر, احمد رضا میاں چنو پنجاب, بنت سلیم اوکاڑا, محمد فہد سعید اتاری جھنگ, بنت فاروق میرپور کشمیر, بنت امید رحیم یار خان, ام مصطفی رضا باب المدینہ کراچی, عبد الماجد اتاری مٹھیاں خاریاں, بنت مقصود اتاریہ گلزار طیبہ سرگودا, بنت اصغر بھمبر کشمیر, بنت احمد علی خانے وال, بنت غلام عباس شکر گھڑ, اور بہت سارے نام. اب اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کن کا نام جو ہے وہ آج نکلا ہے اور کن کو انعام دیا جائے گا. حسن, اتنی ساری اسلامی بہنوں کے نام تھے لیکن جو پرچی نکلی ہے وہ اسلامی بھائی حسن ہیں باب المدینہ کراچی سے. ہم سے رابطہ کیجئے اور آپ کو انشاءاللہ یہ مبارک تبرک آپ تک پہنچایا جائے گا. مدنی منع کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, واپس جائیں گے. اور اب سوال کی باری ہے مدنی چل کے ناظرین جو اس وقت دنیا بھر میں موجود ہیں. آئیے آپ سلسلہ ختم ہونے سے پہلے, بلکہ جتنا جلدی ہو سکے ہمیں جواب دیں تاکہ جلدی جواب دینے والوں میں سے کچھ کے نام سلیکٹ ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کس کا صحیح جواب تھا اور جواب صحیح کیا تھا. سوال یہ ہے, جو اپنے نفس پر اعتماد کرے اس نے بڑے کذاب یعنی بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا, یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ کن بزرگ کا فرمان ہے؟ آپ نے ان کا نام بتانا ہے. جواب کہاں ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ, دعوت اسلامی کا خوبصورت ماہنامہ جو ہر مہینے اب جاری ہو رہا ہے. فروری کے ماہنامے میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا ذوق عطا فرمائے. وقت ہوا ہے, دونوں ٹیمز کو انشاءاللہ بلاتے ہیں. رحیم یار خان والوں سے بھی گزارش ہے آگے تشریف لائیں گے اور مجلس تاجران کے اسلام میں بھی آگے تشریف لائیں گے. ماشاءاللہ, شکست بھی زیشان ہے, ماشاءاللہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. دونوں طرف کی ٹیمز کا ہمیں تعارف لینا ہے, کہاں سے آئے ہیں, کیا کرتے ہیں, نام کیا ہے ان کے. رحیم یار خان اور مجلس تاجران باری باری اپنے اپنے نام بھی بتائیں گے اور اپنا شعبہ بھی بتائیں گے. جی میرا نام شہزاد قمر المدنی اتاری ہے, میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے اور میں کراچی میں ہی رہائش پذیر ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اہم شعبے مدنی چینل کے اندر شعبہ ایڈیڈ میں فتح ہوں. ارے واہ بھائی واہ الحمدللہ. اور یونیورسٹی آف کراچی سے ماسٹر کیا ہے, ماسٹرز بھی کیا ہے, عالم دین مدنی بھی بن چکے ہیں ماشاءاللہ, اور مفتش بھی ہیں مدنی چینل کے شعبے کے اندر. بیوٹیفل. جی محمد عمران اتاری المدنی رحیم یار خان جامعۃ المدینہ سے. آپ استاد ہیں وہاں پر؟ جی مدرس. ارے واہ بھائی, جامعۃ المدینہ کے استاد صاحب آئے ہیں رحیم یار خان سے. جی تیسرے اسلامی بھائی. میرا نام محمد اکرم رضا اتاری, جامعۃ المدینہ صادق آباد درجہ خامسہ میں پڑھتا ہوں. درجہ خامسہ کے تعلق ہیں, طالب علم ہیں, دو مدنی ہیں ایک طالب علم ہیں. مجلس تاجران والوں کی اب باری ہے, اپنا اپنا نام بتائیں گے, اپنا شعبہ بھی بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منڈیا نام ہے میرا. جی. اور ٹیکسٹائل سے آپ کا تعلق ہے؟ تھوڑا آپ تھوڑا سا اپنی شیئر کو قریب کر لیں گے تو اور اچھی انداز سے. ماشاءاللہ ذرا زور سے کہیں گے. جی زین سکندر منڈیا نام ہے میرا اور ٹیکسٹائل کا بزنس کرتے ہیں. ماشاءاللہ ٹیکسٹائل کے شعبے سے تعلق ہے. زین منڈیا ان کا نام ہے. جی محمد عاطف اتاری جامعۃ المدینہ. جامعۃ المدینہ باب المدینہ سے ان کا تعلق ہے. دو تاجران کے ساتھ ہم نے ایک طالب علم بھی شامل کیا ہے تاکہ ان کو کچھ سپورٹ ہو سکے. اور عاطف کو میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین جانتے ہوں گے. ذہنی آزمائش سیزن 3 میں ذہنی آزمائش سیزن 3 میں یہ فائنل, یہ ان کی ٹیم سردار آباد فیصل آباد سے جب یہ آئے تھے انہوں نے جیتا, اور اب یہ باب المدینہ کراچی ہی میں ماشاءاللہ سکونت پذیر ہیں. دورہ حدیث میں غالباً پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی افضل چامڑیا میرا نام ہے اور ٹیکسٹائل اور سپر مارکیٹ کا بزنس ہے. سپر مارکیٹ اور ٹیکسٹائل کا بزنس ہے. مقابلہ مجھے بہت ہی جس کو کہنا کہ دلچسپ ہونے کی امید ہے. اور مجھے ایک طرف جب مدنیوں کی اور علماء ایک طرف آئے ہوئے ہیں تو کچھ پریشر ضرور فیل کر رہے ہوں گے ہمارے بزنس سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. نتیجہ تیاری اور اس وقت کی حاضر جوابی ہوتی ہے. بعض اوقات بہت کچھ آتا ہوتا ہے لیکن وقت پر جواب اگر ذہن میں نہ آئے اور وقت نکل جائے تو نمبر نہیں ملا کرتے. چلتے ہیں کل جو مقابلہ ہوا تھا, اور ون آف بیوٹیفل کمپٹیشن, ایک ہمارے ذہنی آزمائش کے مقابلوں میں سے ایک بڑا لاجواب کل مقابلہ ہوا. ایک ٹیم کنٹینیو آگے رہی اور آخری سیگمنٹ نے کس طرح پلٹا دیا پورے مقابلے کو میرپور خاص کے اسلامی بھائی اور رحمت آباد ایبٹ آباد والوں کے درمیان. آئیے دیکھتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو نور علم و عشق کا. ذہنی آزمائش سلسلے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں, ایک طرف میرپور خاص کے اسلامی بھائی ہیں اور دوسری طرف رحمت آباد ایبٹ آباد کے اسلامی بھائی ہیں. موت کے وقت مرنے والے کو کیا نظر آتا ہے؟ موت کے وقت مرنے والے کو تحت نگاہ فرشتے نظر آتے ہیں. نیک انسان کو رحمت کے فرشتے اور کافر کو عذاب کے فرشتے. جواب درست دے دیا ہے. مردوں کو ریشمی امامہ پہننا کیسا ہے؟ مردوں کے لیے ریشمی امامہ پہننا بھی حرام ہے. جواب درست دے دیا ہے. بائیں رستے نہ جا مسافر سن, مال ہے راہ مار پھرتے. مال ہے راہ مار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جاگ سنسان بن ہے رات آئی, گرگ بہرے شکار پھرتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ذہنی آزمائش کا یہ مقابلہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. ٹیمیں ایک بار پھر برابر ہو گئی ہیں. 12 وہ کون سے فرشتے ہیں جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت اسرافیل. جواب بالکل درست دے دیا ہے. عجیب اس کی شان ہے. اس سیگمنٹ سے پہلے 4 نمبر پیچھے تھے میرپور خاص والے اور اب 4 نمبر سے جیت گئے ہیں. یہ بالکل ٹرن آؤٹ کیا میرپور خاص والوں نے. کل کے مقابلے نے تو ہم سب کو چونکا دیا, مگر آج دیکھنا ہے کہ کس نے چونکنا ہے اور کس نے مطمئن ہونا ہے. باب المدینہ کراچی سے تعلق رکھنے والے تاجران, مجلس تاجران کے اسلامی بھائی ہیں, اور دائیں طرف ہمارے رحیم یار خان سے آئے ہوئے عاشقان رسول ہیں. چلتے ہیں رحیم یار خان. ویسے تو ہم میں سے بہت ساروں نے رحیم یار خان نہیں دیکھا ہوگا, مگر آئیے مدنی چینل اب آپ کو لیے چلتا ہے رحیم یار خان. رحیم یار خان کے بارے میں بھی جانیں گے اور وہاں آپ کی دعوت اسلامی کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے. جی ضلع رحیم یار خان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک جنوبی ضلع ہے. اس کا مرکزی شہر رحیم یار خان ہے. 1998 کی مردم شماری کے مطابق آبادی کا تخمینہ 31,41,053 تھا. مدنی چینل کے ناظرین, پاک ہاشمی کابینہ رحیم یار خان میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی کام بہت احسن انداز میں جاری ہے. الحمد للہ تعالیٰ مدنی منوں کے لیے مدرسۃ المدینہ للبنین کے علاوہ مدنی منیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ للبنات بھی قائم ہے. اس کے علاوہ بالغ اسلامی بھائیوں کے لیے کئی مقام پر مدرسۃ المدینہ بالغان بھی لگائے جاتے ہیں. آپ کی دعوت اسلامی کے تحت پاک ہاشمی کابینہ رحیم یار خان میں تقریباً 40 مقامات پر درس فیضان سنت کی ترکیب ہوتی ہے اور 3 مقامات پر تعویذات اطاریہ کے بستے بھی لگائے جاتے ہیں. کتب بینی کے شوقین افراد کے لیے مکتبۃ المدینہ بھی قائم ہے. آپ کی دعوت اسلامی کے تحت اس شہر میں 2 مقامات پر ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے. اہلیان رحیم یار خان ایک بار ضرور مدنی مرکز فیضان مدینہ عباسیہ ٹاؤن میں تشریف لائیں. اللہ کریم پاک ہاشمی کابینہ رحیم یار خان سمیت دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام عام فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. جی مدری چل کے ناظرین, اب باری ہے مجلس تاجران کی. دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات ہیں, اس میں ایک شعبہ جو ہے وہ مجلس تاجران کا ہے. آئیے دیکھتے ہیں مجلس تاجران کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. اسی ماحول میں ادنا کو کر دیا دیکھو. بزنس کمیونٹی کے بغیر ملک کی معیشت نہیں چل سکتی, مگر مجلس تاجران دعوت اسلامی کا جو ایک شعبہ ہے تاجران تک پہنچ کر بھی انہیں بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں, رزق حلال کے فضائل بتائے جاتے ہیں اور رزق حرام سے بچانے کی. نہ صرف تاجران بلکہ پولیس والے, جی ہاں اسی کے ساتھ ساتھ پروفیسرز, ڈاکٹرز, انجینئرز اور معاشرے کے بہت سارے شعبوں میں دعوت اسلامی کے مبلغین جا کر نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں. آئیے ان شعبوں میں دعوت اسلامی کی کاوشوں کو دیکھنے کے لیے چند مناظر ملاحظہ فرمائیے. دعوت اسلامی ہمیں اپنی ڈیوٹی کس طرح انجام دینی ہے یہ سب کچھ سکھایا, حلال اور حرام میں فرق بتایا اور قیامت کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہمیں بتائیں, نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی چیزیں بتائی ہیں. دعوت اسلامی نے جو یہ پروگرام ارینج کیا ہے اور میں بھی اس پروگرام کا ایک حصہ ہوں اور میری بڑی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام اس میں شرکت کریں. میکسیمم لوگوں کو چاہیے اپنا ٹائم نکالیں. چیئرمین آباد ایسوسی ایشن بلڈر اینڈ ڈیولپر, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شرعین کاروبار کے اندر شرعی حوالے سے بھی اصلاحات کی بہت ضرورت ہے جو ہم نے یہاں سنا. فیڈریشن کا میں سینئر وائس پریسیڈنٹ ہوں, میری پوری ٹیم آج ساتھ تھی یہاں پہ اور الحمدللہ ہم نے کافی سیکھا اور امید ہے کہ آئندہ بھی ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آتے رہیں گے. دعوت اسلامی کے ساتھ کچھ عرصے ساتھ چلنے کا موقع ملا اور افیلیشن بھی بنی. ماشاءاللہ جو انسانی پلا کے حساب سے جو دعوت اسلامی کوششیں کر رہی ہے وہ قابل ستائش ہے. جی مدری چل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ سنتوں کی خدمت کر رہا ہے. آئیے مقابلہ شروع کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کا یہ مقابلہ کن کن راؤنڈز پر مشتمل ہے. جی علم نور ہے عشق کے بول, مدنی گلدستہ دلچسپ معلومات, سفر ہے مگر اکیلے, یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. آئیے پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے 10-10 سوال ہوں گے, ہر سوال پر 2 نمبر دیے جائیں گے, 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا, ضرور مشورہ کیجئے مگر 25 سیکنڈ کے اندر جواب دیجئے, غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. پہلا سوال ہے رحیم یار خان والوں سے, سر میں کس طرح سے تیل لگانے سے سر کا درد دور ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہتھیلی پہ تیل ڈال کے پھر پہلے بھووں پہ لگائیں گے, دائیں بھویں پہ, پھر بائیں پہ, پھر سر کے درمیانی حصے, پھر دائیں طرف, پھر بائیں طرف. شروع کہاں سے کریں گے؟ بھووں سے. جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, جب تم میں سے کوئی تیل لگائے تو بھووں یعنی ابروؤں سے شروع کرے, اس سے سر کا درد دور ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. پہلا سوال 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. مجلس تاجران سے سوال ہے, وہ کون سے صحابی ہیں جو دن میں 2 مرتبہ سر میں تیل لگایا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں دو مرتبہ تیل لگاتے تھے. نوٹ بالوں میں تیل کا بکثرت استعمال خصوصاً اہل علم حضرات کے لیے مفید ہے. اس سے سر میں خشکی نہیں ہوتی, دماغ تر اور حافظہ قوی ہوتا ہے. مجلس تادرہ نے بھی جواب درست دے دیا ہے, دو نمبر حاصل کر لیے. اب باری ہے رحیم یار خان والوں کی, دھونے کی کیا تعریف ہے؟ یہ شرعی اصطلاح ہے کسی چیز کو اگر جب دھونے کا حکم دیا جائے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کم از کم دو قطرے پانی جس حصے پہ بہ جائے تو اسے بہنا کہیں گے, دھونا کہیں گے. کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم دو قطرے پانی بہ جائے, صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا ایک قطرہ بہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے, نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. وضو کے کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں؟ وضو کے چار فرائض ہیں. وضو کے چار فرائض ہیں, چہرہ دھونا, کونیوں سمیت ہاتھ دھونا, چوتھائی سر کا مسا کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. سبحان اللہ, مجلس تادران نے بھی جواب درست دے دیا ہے. اب یہ بڑی اہم بات ہے مدری چل کے ناظرین, وضو کے چار فرائض ہیں. کیا ہمیں معلوم ہے؟ یہ تاجران اسلامی بھائی ہیں مگر علم دین حاصل کرنے کا شوق انہیں یہاں تک لایا ہے. ہم سب کو یہ فرض علوم ہے, ہمیں معلومات ہونی چاہیے. باری ہے اب رحیم یار خان والوں کی, بتائیے کہ وہ کون سی حدیث مبارک ہے کہ جس کو حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمت اللہ الولی نے 4000 احادیث مبارکہ پڑھنے کے بعد ان میں سے ایک کا انتخاب کیا؟ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے, اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کریں, عمل کریں, پوری کریں نا حدیث. آپ نے صحیح سنائی ہے لیکن اس کو پوری کریں. جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے بندہ کوشش کرے, اور جتنا عرصہ آخرت کا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کرے. اور اس حدیث کا اگلا حصہ بھی ہے, وقت اور آخرت ہمیشہ رہنے والی, اس کے لیے زیادہ کوشش کرے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا عمل کر جتنا تو اس کا محتاج ہے, اور نارے جہنم کے لیے اتنا عمل کر جتنی تجھ میں قوت برداشت ہے. یہ چار حصے تھے جس میں سے آپ نے دو حصے سنائے ہیں, کیا انہیں ایک نمبر دیا جائے گا؟ جی آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا. باری ہے باب المدینہ کراچی والوں کی, حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ عز و جل کا امین کون ہے؟ اللہ کا امین عالم, عالم زمین میں اللہ عز و جل کا امین ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. پہلی بار مجلس تاجران کے اسلامی بھائی آگے بڑھتے ہوئے, سوال یہ ہے حدیث مبارکہ کے مطابق وہ کون لوگ ہیں جو بروز قیامت سفارش کریں گے؟ سبحان اللہ, کیسے خوش نصیب ہیں جو قیامت کے دن سفارش کریں گے. بروز قیامت جو لوگ شفاعت کریں گے ان میں سے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور شہداء اکرام ہیں, اور علماء دین. بروز قیامت تین طرح کے لوگ سفارش کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, انبیاء اکرام, علماء اور شہداء. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اچھا جناب آپ بتائیے, باب المدینہ کراچی کے مجلس سے تاجران کے اسلامی بھائی جواب دیں گے, وہ کون سی تین آوازیں ہیں جو اللہ عز و جل کو محبوب ہیں؟ مرغ کی آواز جو فجر کے لیے دی جاتی ہے, اور تلاوت قرآن, اور صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنا, یا پھر گناہوں کی اپنی معافی مانگنا تہجد کے وقت. جی جناب سبحان اللہ, یہ وہ تین آوازیں ہیں, یعنی مرغ کی آواز جو صبح نماز کے لیے جگاتی ہے, تلاوت قرآن پاک کی آواز, اور صبح سویرے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے والے کی آواز. اللہ ہمیں اپنی گناہوں کی معافی طلب کرنے والا بنا دے, ہم بار بار گناہوں سے معافی طلب کرتے رہیں. جواب درست دے دیا ہے. پانچواں سوال ہے رحیم یار خان والوں سے, غصہ پینے کی فضیلت سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بتائیے. جلدی کیجئے, 3 سیکنڈ, اللہ وقت ختم ہو گیا آپ کا. بخاری شریف میں ہے ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ اللہ عز و جل یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے. ارشاد فرمایا غصہ مت کرو. اس نے بار بار یہی سوال کیا, نبی پاک نے یہی جواب دیا غصہ مت کرو. میرے آقا کی بھی یہ نصیحت ہے, اے میرے اسلامی بھائیوں آپ بھی نیت کر لیں کہ غصے سے انشاءاللہ بچیں گے. غلطی ہو گئی ہے, اب بتائیے باب المدینہ مجلس تاجران غصے کا عملی علاج بتائیں. غصے کو عملی طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو اس کو پی جانے کے فضائل ہو ان کا مطالعہ کیا جائے, ان کو پیش نظر رکھا جائے اور اس کو اس پر قابو غصے پر قابو کرنے کی کوشش کی جائے, اور جو غصے پر قابو جائے اور ان فضائل کو سامنے رکھا جائے جو پینے کے فضائل ہیں غصہ ختم کرنے میں. غصے کا عملی علاج اس طرح ہو سکتا ہے کہ غصہ پی جانے اور درگزر سے کام لینے کے فضائل سے آگاہی حاصل کرے, اور جب کبھی غصہ آئے ان فضائل پر غور و فکر کر کے غصے کو پینے کی کوشش کرے. جواب ان کا درست ہے. پانچ پانچ سوال ہو چکے ہیں, باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرنے کی بھی ہے. لیکن آج ایک بڑی عجیب ہمیں ویڈیو کال ریسیو ہوئی ہے کہ ویسے تو دنیا بھر میں الحمدللہ مدنی چینل دیکھا جاتا ہے, مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی بھی مدنی چینل دیکھتے ہیں, مگر ایڈیشنل آئی جی جو ہیں وہ سندھ کے غالباً انہوں نے ایڈیشنل آئی جی سندھ نے ہمیں کچھ پیغام دیا ہے مدنی چینل اور ذہنی آزمائش کے لیے. آئیے ان کا یہ پیغام سنتے ہیں. جی مدنی چینل کا جو ذہنی آزمائش کا پروگرام ہے, میں مدنی چینل کی اس کاوش کو بہت سراہتا ہوں, بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اور ایک اور جو اس میں مزید اضافہ ہوا ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے اس میں کاروباری لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں, تو میری توقع ہے اور اچھی بات ہے کہ کاروباری لوگ بھی جو ہیں ان کی اسلامی معلومات میں اضافہ ہوگا, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو یہ معلومات سیکھ رہے ہیں وہ اپنے کاروباری آداب میں اور ڈیلنگ میں بھی انشاءاللہ اس کا عمل کریں گے, تو ان کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور ہمارے معاشرے میں برکت ہوگی. ماشاءاللہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا کہ انہوں نے ہمیں پیغام دیا, اور گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی تشریف لائیں ہمارے سلسلے کے اندر. یہ کاروباری حضرات کے لیے واقعی بڑی خوش آئند بات ہے. یوسف بھائی آپ تیار ہیں, کوئی سوال کیجیے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے. جی سوال آسان کرنا ہے یا آج تو ہماری مجلس آئی ہے, مجلس ہلکا ہاتھ رکھیں گے. کس مقام پر مانگی جانے والی دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں؟ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیمی کی جگہ پہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے. چلیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. مستجاب پر, جی آپ نے کہا مستجاب پر مانگی جانے والی دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ اللہ قریب ہم سب کو مستجاب کی بار بار حاضری عطا فرمائے. کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا بہت ہی خوبصورت کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اور انشاءاللہ مقدس وانیوں کا مجموعہ اور تسبیح مدینہ بھی. واہ واہ واہ, اتنی سارے تحفے مل گئے ماشاءاللہ. کوئی بتائے گا مستجاب کا اگزیکٹلی لوکیشن کیا ہے؟ اگر خانہ کعبہ کوئی جائے تو کیسے ڈھونڈے مستجاب, کون بتائے گا؟ چلے ایک اور تحفہ لے لیں. کیسے پتا چلے خانہ کعبہ میں پہنچ گئے, حرم شریف میں داخل ہو گئے, کہاں ہے مستجاب؟ محمد شہزاد عطاری, رکن یمانی سے رکن اسود کے درمیان جو دیوار ہے اسے مستجاب کہا جاتا ہے. اس کو مزید میں آسان کر دیتا ہوں کہ جب آپ طواف کرنے جاتے ہیں تو حجر اسود پہنچنے سے پہلے جو دیوار ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان, یعنی لاسٹ چکر کا جو ہمارے طواف کے چکر کا جو آخری حصہ ہوتا ہے, یعنی ہمیں پتا ہے کہ ہم نے آگے جا کے حجر اسود پر استلام کرنا ہے, تو اس سے پہلے جو دیوار ہے بائیں طرف جو ہم طواف کے دوران پاتے ہیں یہ حصہ مستجاب ہے. یہاں 70,000 فرشتے ہر وقت دعاؤں کی آمین کے لیے موجود رہتے ہیں. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. ذہنی آزمائش کا بہت خوبصورت تحفہ, دلچسپ معلومات یہ انشاءاللہ تحفے میں پیش کی جا رہی ہے. ہمارے نعت خواں کوئی مستجاب پر شعر ہی سنا دیتے ہیں تو کیا بات ہے مدینے, کوئی مستجاب پر سنا دیں, کوئی کعبے کی یاد میں کوئی شعر سنا دیں. سبحان اللہ. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رحیم یار خان والوں سے کریں گے چھٹا سوال. کچھ تھوڑا سا سلو جا رہے ہیں, ذرا مضبوطی کے ساتھ مشورے کے ساتھ جواب دیجئے. اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو تو اس کے علاج کے لیے کیا پڑھ کر دم کرنا چاہیے؟ سورہ اخلاص دم کرنی چاہیے, اول آخر درود سے ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر دم کریں. تھوڑا سا اور بھی اس کے بعد, اگر ایک بار میں آرام نہ آئے تو پھر بار بار یہ عمل دہرائیں جب تک آرام نہ آئے. کم از کم تین بار, کم از کم تین مرتبہ. اب میں جواب پڑھ دیتا ہوں, مجلس فیصلہ کرے گی آپ کا جواب درست ہے کہ نہیں. اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو تو ایک بار سورہ اخلاص اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کیجئے, حسب ضرورت تین بار سات بار یا گیارہ بار اسی طرح دم کیجئے. گیارہ کا عدد پورا ہونے سے قبل ہی انشاءاللہ عزوجل آدھے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. جی ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا, درد بھی آدھے سر کا تھا, نمبر بھی آدھے کر لیا آپ نے, جواب پورا دے دیتے. اب باری ہے مجلس تاجران والوں کی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار کا کیا علاج ارشاد فرماتے ہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 40 بار سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے بخار والے کے منہ پر چھینٹے مارے جائیں, انشاءاللہ شفا مل جائے. سبحان اللہ, سورہ فاتحہ 40 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے بخار والے کے منہ پر چھینٹے مارے, انشاءاللہ بخار چلا جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. نماز کے فرائض کتنے اور کون سے ہیں؟ نماز کے سات فرائض ہیں. جی, تکبیر تحریمہ, قیام, قراءت, رکوع, سجود, قعدہ خیرہ اور خروج بسنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. نماز کی کتنی اور کون سی شرائط ہیں؟ نماز کی 6 شرطیں ہیں, تکبیر تحریمہ, طہارت, ستر, عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تکبیر تحریمہ. جی جناب, طہارت, ستر, عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تکبیر تحریمہ, 6 شرائط ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. شرعی سفر کی مسافت بتائیں. 57.5 میل تقریباً 92 کلومیٹر. شرعاً مسافر وہ ہے جو 57.5 میل تقریباً 92 کلومیٹر کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت مثلاً شہر یا گاؤں سے باہر گیا تو وہ شرعی مسافت اس کی ہو جائے گی. جواب درست دے دیا ہے. شرعی سفر کی مسافت کا جواب سنا ہم نے. اب بتائیے کوئی شخص شرعی مسافر کب ہوگا؟ یعنی جب وہ اپنے گھر سے نکل جائے گا اور شہر کا جو راستہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ جب شہر میں رہنے والا شہر سے نکل جائے اور اس کے متصل جو آبادی ہے اسے نکل جائے, یا گاؤں رہنے والا گاؤں سے نکل جائے. شہر والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ جو متصل آبادی ہے اسے نکلے, اور گاؤں کے لیے ہے کہ اپنے گاؤں کے حدود سے باہر نکلے تو وہ شرعی مسافر ہو جائے گا. جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے. جناب اب سوال وہ ہیں جس میں تین آپشن ہیں. سیدنا ادریس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتنے صحیفے نازل فرمائے؟ تین آپشن ہیں, 40, 30 یا 50. چالیس آپ نے کہا, 40. آپشن تین تھے, 40, 30 یا 50. دو آپشن آپ نے چھوڑ دیے, 30 اور 50. اگر آپ کہتے 50 تو یہ جواب غلط ہوتا, اور اگر آپ کہتے 30 تو وہ جواب درست ہوتا. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے مجلس تاجران والوں کی. بیت المقدس کی تعمیر کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی؟ تین آپشن ہیں, حضرت سیدنا سلیمان, حضرت سیدنا یحییٰ, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام. زین بھائی آپ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کہا, حالانکہ اس میں سیدنا ابراہیم اور سیدنا یحییٰ بھی تھے, مگر آپ نے جواب درست دے دیا ہے. کن صحابی کو صاحب سر یعنی رازدار کہا جاتا ہے؟ بیوٹیفل کوشچن. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا ابو ایوب انصاری. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حذیفہ بن یمان کے روزے پر جب پچھلے دنوں ہماری عراق مقدس میں حاضری ہوئی تو پہلی بار میں نے جا کر وہاں پڑھا کہ ماشاءاللہ ان کو صاحب سر یعنی نبی پاک کے رازوں میں سے ایک راز کہا ان کو صاحب راز کہا جاتا تھا، بلکہ ان کی سیرت کا ایک اور روشن پہلو پتا چلا کہ ان کو پیارے آقا نے منافقین کے نام تک بتا دیے تھے۔ تو صحابہ کرام اگر کسی کے جنازہ ہوتا اور دیکھتے کہ حضرت حذیفہ نہیں آئے تو صحابہ بھی جنازے میں نہیں جاتے تھے، جب وہ سمجھ جاتے تھے کہ سیدنا حذیفہ جانتے ہیں کہ اس شخص کے معاملات کہاں تک ہیں۔ اس قدر ان کو یہ نالج حاصل تھی، یہ علم حاصل تھا۔ صاحب راز، صاحب سر سیدنا حذیفہ، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا کیا کوئی مناظر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی آپ نے وہاں پر کیپچر کیے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ ذہنی آزمائش میں جب ہم آپ کو چھوڑ کر جائیں گے، انشاءاللہ جب یہ سلسلہ ختم ہوگا تو آپ کو اللہ نے چاہے ایک اچھا سا سلسلہ دے کر جائیں گے۔ اور الحمدللہ یہ آپ کے مدنی چینل کو اعزاز حاصل ہوا ہے کہ اب تک کسی پاکستان کے بالخصوص ایشیا کے ان چینلز میں سے کسی کو ہماری معلومات کے مطابق اس طرح آفیشیل پرمیشن نہیں ملی کہ ان مزارات پر جا کر ریکارڈنگ کی ہے۔ تو الحمدللہ زیارات مقامات مقدسہ عراق کے حوالے سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے ذہنی آزمائش کے فائنل کے بعد انشاءاللہ۔ اب ذہنی آزمائش چھوڑ کر جانے والا ہے نہیں، آپ نے اپلیکیشن کی صورت میں بھی دے دیا۔ ہاں، اپلیکیشن معلومات کی صورت میں بھی دے دیا۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اچھا، مجھے اس طرح کی بھی میسیجز آئے کہ ہم یہ سلسلہ اگر مس ہو جائے تو کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ تو انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پہ یہ سلسلہ موجود ہوتا ہے، مدنی چینل فیس بک لائیو پر یہ لائیو بھی چل رہا ہوتا ہے، اور بعد میں بھی کوئی دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ اویلیبلٹی موجود ہے۔ اب سوال ہے، دسواں سوال، اب تک مجلس تاجران نے، میرے لیے بڑی امیزنگ بات ہے، ہم کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے مگر یہاں تیاری مضبوط دکھ رہی ہے، کہ حکیم الامت کنہیں کہا جاتا ہے؟ تین آپشن ہیں، رضا المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ، مفتی احمد یار خان نعیمی، یا مفتی سردار احمد صاحب۔ مفتی احمد یار خان نعیمی، حکیم الامت، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی، جواب درست دے دیا ہے۔ دس کے دس درست جواب دیے ہیں۔ رحیم یار خان کچھ تھوڑا سا پیچھے ہے، مگر گھبرائیے نہیں، ابھی بہت سارا مقابلہ آگے باقی ہے۔ چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ نمبر حاصل کیے ہیں مجلس تاجران نے، 14 نمبر ہیں رحیم یار خان والوں کے۔ بڑا ہی خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول، جی شروع کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت خوبصورت اشعار سننے کو ملتے ہیں۔ پہلا مصرع آپ سے پوچھیں گے، ہو سکتا ہے دوسرا مصرع پوچھا جائے، ضرور جواب دیجئے مگر مشورے کے بعد۔ سوال ہے، درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے، نام جو ان کا مصیبت میں لیا کرتے ہیں، نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ تو سلام ان سے درے پاک پہ جا کر کہنا، التجا تجھ سے ہم باد سبا کرتے ہیں، التجا تجھ سے ہم باد سبا کرتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ برق چمکی، لہر ابھری، ابر برسا اور گیا، برق چمکی، لہر ابھری، ابر برسا اور گیا، گنبد خضرا نکھر میٹھا مدینہ مرحبا، گنبد خضرا نکھر میٹھا مدینہ مرحبا، جواب درست دے دیا ہے۔ عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، نعمتیں ہیں، برکتیں، رحمتیں ہیں، ڈگر میٹھا مدینہ مرحبا۔ آپ کی کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے؟ تھوڑا سا آرام سے جواب دے دیں۔ رحمتیں ہیں، ہر ڈگر میٹھا مدینہ مرحبا، جواب درست دے دیا ہے۔ صدقہ مجھے سرکار نواسوں کا عطا ہو، اغیار کے ٹکڑوں سے مجھے شاہ بچا لو، اغیار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ، آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو، آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو، جواب درست دے دیا ہے۔ پھر رحمت باری سے چلو سوئے مدینہ، جی وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ ہے کوئی یہاں سنائے؟ چلے جناب یوسف بھائی جائیے، تحفہ وہاں دے دیجیے، بڑا خوبصورت کلام ہے یہ تو۔ پھر رحمت باری سے چلوں سوئے مدینہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام رضوان ہاشمی. اے کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو. اے کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب باری ہے اب بج سے تاجران والے, کچھ اور آگے بڑھ سکتے ہیں. جب آؤں مدینے میں تو ہو چاک غریبا, آنکھوں سے برستی ہوئی اشکوں کی جھڑی ہے. ہائے آنکھوں سے برستی ہوئی اشکوں کی جھڑی ہو. جواب درست دے دیا ہے. مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی, اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. جواب درست دے دیا ہے. دوسرا مصرع پوچھوں گا آپ سے. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اپنی ٹرین روک دیے, بہت تیز جا رہی تھی ٹرین, میں نے کہا کچھ زنجیر کھینچنی چاہیے. کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کموں کیا دیکھیں. نہیں نہیں نہیں نہیں جھڑکیاں اب عمل پوچھ تیرے قدموں میں جو ہے غیر تیرے ٹکڑوں پہ پہلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے. آپ کا وقت ختم ہو گیا. آخر میں آپ نے شعر درست ضرور پڑھا لیکن تیرے ٹکڑوں سے پہلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. مجلس پیچھے سے مجھے کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جب شروع کیا تھا تو ایک سیکنڈ باقی تھا. آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. میں نے کوششیں کی بہت مگر پھر بھی نمبر یہ لے گئے. چلیں جناب دو سیگمنٹس پورے ہو گئے ہیں, دیکھتے ہیں کہ مقابلہ اب کس طرف جا رہا ہے. جی تیس نمبر ہیں مجلس تاجران کے. کمال کی بات یہ ہے کہ اب تک کوئی غلطی نہیں کی. رحیم یار خان والے بائیس نمبر پر ہیں, آٹھ نمبر پیچھے ہیں, مگر کوشش کریں کہ واپس آئیں. گھبرائیے گا نہیں. کل ہم نے یہ منظر دیکھا تھا کہ بہت پیچھے رہ جانے والی ٹیم نے جمپ اپ کیا اور مقابلہ لے کر چلے گئے. اب چلیں گے مدری گلدستے کی طرف. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور سے دیکھیں گے اور یہ دونوں طرف کی ٹیم کے اسلامی بھائی بھی غور سے دیکھیں. آئیے دیکھتے ہیں مدری گلدستہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے, آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان مبارک کی قسم یاد فرمائی ہے. جان مبارک کی قسم یاد فرمائی ہے. پہلے یہ قاعدہ سماعت فرما لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی شے کی, جب کسی چیز کی قرآن مجید میں قسم یاد فرماتا ہے, قسم بیان کرتا ہے, جس کو ہم قسم کھانا کہتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی شے کی, کسی چیز کی قسم بیان فرماتا ہے تو اس چیز کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. اس میں جو حکمت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس چیز کی عظمت لوگوں کے سامنے واضح کی جائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے, وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحجر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا, لعمرک اے محبوب تیری جان کی قسم. اور آپ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس شہر کے اندر تشریف فرما تھے اس شہر کی قسم یاد فرمائی ہے. سورۃ البلد کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم. اور اس شہر کی قسم کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شہر کے اندر تشریف فرما ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس زمانے کے اندر تشریف فرماتے, جو آپ کا مبارک زمانہ تھا, اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے. سورۃ العصر کی پہلی آیت میں فرمایا, والعصر مجھے اس مبارک زمانے کی قسم. بلکہ اس سے بھی آگے چلیے, اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ حضور کی جو گفتگو ہے, آپ کا جو کلام ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی قسم یاد فرمائی ہے. چنانچہ سورۃ الزخرف کی آخری آیت کے اندر ارشاد فرمایا, وقیل ہی حضور کے فرمان کی قسم, آپ کے قول کی قسم. تو یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان کی، آپ کے زمانے کی، آپ کے شہر کی، آپ کے کلام کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں قسم یاد فرمائی. جی مدنی چینل کے ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کتنے غور سے یہ مدنی گلدستہ دیکھا ہے، بڑی پیاری پیاری باتیں پتہ چلی ہیں. سوال ہے تین نمبر کا، رحیم یار خان والوں سے کوشش کیجئے کہ غلطی نہ ہو تاکہ واپس آپ جلدی سے مقابلے میں آ جائیں. اللہ عز و جل نے زمانے کی قسم کس صورت کی کس آیت میں بیان فرمائی اور اس قسم کے الفاظ کیا ہیں؟ سورہ عصر آیت نمبر 1 والعصر. جی جناب، سورہ عصر کی پہلی آیت میں قسم یاد فرمائی اور اس کے الفاظ یہ ہیں والعصر، جواب درست دے دیا ہے. تین نمبر حاصل کیے ہیں. اللہ تعالی نے شہر کی قسم لا اقسم بهذا البلد یہ کس صورت کی کس آیت میں بیان فرمائی؟ سورہ بلد کی پہلی آیت. جی جناب، پہلی پہلی اور دوسری آیت لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، ترجمہ کتنا پیارا ہے. اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو. کیا بات لکھتے ہیں اعلی حضرت اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کیا لکھتے ہیں؟ سبحان اللہ، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا. تین نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے رحیم یار خان والوں کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جان مبارک کی قسم کن الفاظ کے ساتھ کھائی گئی؟ لا عمرک. تھوڑا سا اس کا اعراب درست کر لیں. لا عمرک. لا عمرک، اے محبوب تمہاری جان کی قسم. جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں. اللہ عز و جل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گفتگو کی قسم کن الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی؟ وکیلہ. اب دیکھیں نا کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام، کلام کی بات بھی ہے، بقا، یعنی گویا تین آیتوں کی طرف میرے اعلیٰ حضرت نے اشارہ ایک ہی شعر میں کر دیا. اب اس میں وکیل ہی مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم، یہ بھی قرآن نے ارشاد فرمایا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کیا بات ہے میرے آقا کی، رب عز و جل کی طرف سے قرآن میں تذکرہ کتنے پیارے انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہوتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر اب آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا. اعلی حضرت نے بہت بار نبی پاک کی تعریف کے لیے قلم اٹھایا، مگر آخر میں آپ بھی عاجز ہو کر، بے بس ہو کر، پیارے آقا کی شان و عظمت کو دیکھ کر کیا پیارے انداز میں ان کی ساری کرتے ہوئے لکھتے ہیں. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. جی تین سیگمنٹ ہو گئے ہیں، چلتے ہیں کہ اب کون سی ٹیم کہاں تک پہنچی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. پینتیس نمبر ہیں مجلس تاجران کے، ستائیس نمبر ہیں رحیم یار خان والوں کے، آٹھ نمبر کا فرق ہے. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف. بڑا ہی دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے دلچسپ معلومات. جی دلچسپ معلومات، کتاب انشاءاللہ اب ابار اسلامی بھائیوں کو پیش کی جائے گی. مدنی چل کے ناظرین، اگر آپ کے پاس بھی کتاب موجود ہے تو اسے کھول لیجئے، ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. میرے دائیں بائیں بھی آپ کو اسکرین پر یہ کتاب نظر آ رہی ہوگی، اور انشاءاللہ میں ابھی ہاتھ میں بھی لے کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. بڑی خوبصورت کتاب ہے، 1000 سے زیادہ علم دین پر مشتمل بہترین سوال و جواب ہیں. اور ہم نے یہ سیگمنٹ شامل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے اور عاشقان رسول اسے حاصل کریں. دونوں طرف کی ٹیمیں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے اسی کتاب سے. 60 سیکنڈ ہوں گے اور سامنے والی ٹیم کو 60 سیکنڈ کے اندر وہ سوال تلاش کرنا ہوگا کہ کس صفحے پر موجود ہے. مجلس تاجران کے اسلامی بھائی کتاب اپنی سامنے رکھ دیں, سوال کریں گے ہمیں رحیم یار خان والے, 60 سیکنڈ کا وقت ہوگا, آپ نے وہ جواب تلاش کرنا ہے. جی سوال کیجیے. سوال ہے کس کی تعظیم اللہ عز و جل کی تعظیم ہے؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. کس کی تعظیم اللہ عز و جل کی تعظیم ہے؟ چالیس سیکنڈ. بڑا ڈھونڈ کے سوال. صفحہ نمبر 188. صفحہ نمبر 188. 188 چلتے ہیں, صفحہ 188 کھولتے ہیں. کیا جواب درست دیا ہے؟ کس کی تعظیم اللہ عز و جل کی تعظیم ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بوڑھے مسلمان, قرآن میں تجاوز نہ کرنے والے عالم اور انصاف کرنے والے بادشاہ اسلام کی تعظیم اللہ عز و جل کی تعظیم کا ایک حصہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے مجلس تاجران والوں کی, تلاش کرنے کا سوال اب آپ کیجئے. اس کام کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا دعا فرمائی؟ دوبارہ سوال کریں. اس کام کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دعا فرمائی؟ اس کام کے بارے میں حضرت علی نے کیا دعا فرمائی؟ بڑا مشکل سا سوال ہے, تلاش کیجئے وہ کون سا کام ہے. پہلے تو کام ڈھونڈنا پڑے گا, پھر اس کے بعد جواب ملے گا. یہ کون سا کام ہے جناب؟ اٹس امیزنگ اینڈ انٹرسٹنگ کوسچن. درود شریف پڑھ کے پیج گھماتے ہیں, شاید کوئی آ جائے نظر. سیکنڈ تقریباً رہ گئے ہیں. چھ سیکنڈ رہ گئے ہیں, جلدی کیجیے. اللہ, وقت ختم ہو گیا ہے. نمبر بتائیے, پیج نمبر آپ بتائیں. 69 پیج نمبر ہے. 69. جی تراوی. سوال نمبر 2. سوال نمبر 2, مولا کائنات شیر خدا نے اس مبارک کام پر کیا دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے؟ جواب, اللہ عز و جل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو روشن و منور فرمائے, جیسے انہوں نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا. غلطی ہو گئی ہے وقت گزرنے کے بعد. جی سوال کچھ اور کیجیے. دعائیہ کلمات تو نہیں کہنا, کیا دعا ہے؟ کس کام کے اوپر سوال کیا ہے؟ اچھا, اس کام پر حضرت علی نے کیا دعا ارشاد فرمائی؟ یہ فرمایا تھا. تو آپ کیا اس میں دعائیہ کلمات؟ دعا اور دعائیہ کلمات. چلیں ذرا مجلس سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ. مجلس کے اسلامی بھائی جو ہے وہ بتائیے. جی آپ کوئی اور سوال کریں اور دوبارہ کریں اور صحیح پورے الفاظ بیان کریں. ٹھیک ہے. جو سوال لکھا ہو وہی پورا پڑھ کر بیان کرے تو زیادہ مناسب ہے. زیادہ وقت نہ لگائیے, جلدی کیجیے. کیا قرض دینے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. کیا قرض دینے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ کس باب میں ہوگا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال. جی کیا قرض دینے کی یہ سفر نمبر ہے 104 اچھا پہلا سوال 104 میں بھی نکال لوں پھر انشاءاللہ آپ جواب بھی بتائیے جی بتائیے جی ہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قرض صدقہ ہے جی ہر قرض صدقہ ہے جواب درست دے دیا ہے اب آپ کی باری ہے سوال کیجئے رحیم یار خان کے اسلامی بھائی اب سوال کریں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب خلیفہ بنے اور آپ کی خلافت کتنے عرصے خلفہ یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے چار خلفہ ہیں تو اتنے خلفہ کے کس کے بارے میں پوچھا انہوں نے یہ بتائیں نہیں نہیں نہیں سوال جب کتاب میں موجود ہے تو سوال بنے گا نا اس سے تو کلام ہی نہیں ہوا تو جو بھی اس کتاب میں سوال ہے وہ نصاب کا حصہ ہے اس سوال کا کتاب میں موجود ہے تو آپ اس کا جواب دیں کتاب تلاش کر کے دیں سوال دوبارہ کریں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب خلیفہ بنے اور آپ کی خلافت کتنے عرصے رہی جی اب وقت شروع ہوتا ہے آپ کا چار خلفہ ہیں اب کس خلفہ چاروں میں ڈھونڈ لیں کوئی بھی ایک جواب آپ دے دیں گے اس سوال کے تحت تو مانا جائے گا اگر یہی سوال چاروں میں لکھا ہے تو آپ کوئی بھی ایک جواب دیں گے وہ مانا جائے گا صفحہ نمبر 241 جی مجھے نکالنے دے پہلے صفحہ نمبر 241 جی سوال کہاں ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب خلیفہ بنے اور آپ کا دور خلافت کتنے عرصے رہا جی جواب دیجیے آپ جی میں پڑھ دیتا ہوں امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم 24 سنہ ہجری کو خلیفہ بنے اور آپ کا دور خلافت 12 سال ہے ہم نے پوچھا تھا کہ آپ کب خلیفہ بنے اور آپ کی خلافت کتنے عرصے رہی یہی تو سوال ہے اس دور خلافت اس کو پڑھیں اس میں فرق ہے صفحہ نمبر بتائیں نہیں ہم نے جو نکالا وہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کب خلیفہ بنے اور آپ کا دور خلافت کتنے عرصے رہا یہی آپ کا سوال ہے خلیفہ کتنے عرصے رہے اور دور خلافت کتنا رہا نہیں ہمارے پاس میں عرض کرتا ہوں جی جی جس صفحہ نمبر آپ کا کون سا ہے 243 میں عرض کرتا ہوں آپ نے سوال وہ کیا جو چاروں صحابہ کے لیے یہ سوال یہاں موجود ہے آپ اس میں کسی بھی انہوں نے سوال ڈھونڈ لیا آپ والا وہ اگر چار بار بھی ریپیٹ ہوا ہے تو ہر بار جواب دینا اس کا درست مانا جائے گا سوال اگر آپ ایسا تلاش کرتے جو ایک ہی ہوتا تو وہی سوال انہیں ڈھونڈنا پڑتا مجلس پھر بھی فیصلہ کر لے کہ جواب کیا ایک کا درست مانا جائے گا جی مجلس یہ کہہ رہی ہے کہ آپ دوسرا سوال کریں یہ سوال ان کا درست اس لیے نہیں مان رہے کہ اس سوال کے چار جواب موجود ہیں تو کوئی ایسا سوال کریں جو اکیلا ہی ایسا ہو جی جواب آپ کا درست نہیں مانا گیا بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی وقت شروع ہوتا ہے اب صفحہ نمبر 141 صفحہ نمبر ہے 141 18 سیکنڈ باقی تھے اور بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس بھوکے پر حساب کی شدت نہ ہوگی جس نے دنیا میں فاقہ اور بھوک پر صبر کیا ہوگا جواب درست دے دیا ہے اب باری ہے مجلس تاجران والوں کی سوال کیجئے تفسیر کی اہمیت جی تفسیر کی اہمیت تفسیر کی اہمیت وقت شروع ہوتا ہے اب ایگزیکٹلی یہی سوال ہیں سوال کے الفاظ یہی ہیں ٹھیک تفسیر کی اہمیت. پچیس سیکنڈ رہ گئے ہیں. پندرہ سیکنڈ رہ گئے ہیں. تین سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ وقت ختم ہو گیا ہے. صفحہ نمبر بتائیے. صفحہ نمبر آٹھ. بالکل شروع کا سوال کر لیا ہے. سوال وہاں پر موجود بھی ہے کہ نہیں؟ نہیں یہ سوال نہیں ہے. دیکھیں ایسا نہ کریں, مہربانی کریں کہ جو سوال و جواب کی صورت میں سوال ہیں وہ پوچھیں, جو ہمارا نصاب ہے اس کے مطابق چلیں. یہ یقیناً یہاں پر تفسیر کی اہمیت ایک پیراگراف ضرور ہے, مگر یہ سوال نہیں ہے. پلیز اس کو نہ کریں ورنہ ان کا جواب درست مان لیا جائے گا. اب اس طرح اگر آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں نمبر سامنے والے کو دینے پڑیں. آپ پراپر سوال کریں. جی بزنس میں بزنس ٹیم کے ساتھ ایسی ہے یہ. چلیں جناب. حکمت کا سر چشمہ. حکمت کا سر چشمہ کیا ہے؟ کیا ہے حکمت کا سر چشمہ کیا ہے یہ سوال ہے. جی جی جی مل گیا. صفحہ نمبر 175. میرا خیال ہے یہ سوال ایک دو دن پہلے بھی ہوا تھا. اور 175 صفحہ جواب دیجئے. خوف خدا حدیث پاک میں ہے. حکمت کا سر چشمہ خوف خدا ہے. جواب درست دے دیا ہے. نمبروں کی بڑی حاجت تھی ہماری رحیم یار خان کو, تو یہ دو نمبر بھی حاصل کیے ہیں. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں دلچسپ معلومات سیگمنٹ کے بعد معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. شکست بھی زیشان ہے. 39 نمبر ہے مجلس تاجران کے, 31 نمبر ہے رحیم یار خان کے. 8 نمبر کا فرق ہے اور مجھے لگتا ہے آج کے مقابلے میں فرق ڈال سکتا ہے سفر ہے مگر اکیلے. مگر دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اکیلے سفر کیسے کرنا ہے. چلتے ہیں, ہمارا وقت ہوا ہے نعت خوانی کا بھی اور آپ کی کالز بھی لیں گے انشاءاللہ. جی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں یوسف بھائی؟ جی میں کہہ رہا تھا کافی دیر سے ہمارے حاضرین بھی یہاں موجود ہیں, ان پر بھی. ارے ہاں ان سے تو شعر ہم نے پوچھا ہی نہیں آج. کوئی نہ شعر پوچھا نہ آپ نے مدنی گلدستے میں کوئی جگہ دی. اللہ اللہ اللہ. چلے بھائی دو دو شعر پوچھ لیتے ہیں. چلے سبحان اللہ. چلیں مدینہ شریف کے خوبصورت مسجد نبوی شریف کا منظر ہے, اس بارے میں ہی کوئی شعر پوچھ لیتے ہیں. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. وعلیکم السلام. حاشر. جی حاشر بیٹا کیا جواب ہے اس کا؟ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب ایک اور شعر. خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو. مدینے کی باتیں ہیں تو مدینے کا ذکر کے نعت خواں بھی آ جائیں ہمارے پاس یہاں پر انشاءاللہ. ہم مدینہ شریف کے اس ماڈل کے پاس بیٹھ جاتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیوانے نعرہ لگائیں گے نعرہ مدینہ. لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. چلے جناب انشاءاللہ ہمارے نعت خواں اسلام بھی آ گئے ہیں. ہم ذرا خوبصورت پیارے پیارے سے ماڈل کے پاس بیٹھ کر آج نعت خوانی کریں گے. باقی اسلام بھائی نیچے تشریف لے آئیں انشاءاللہ. فکر مدینہ بھی کرنی ہے, آپ کی کالز بھی لینی ہے اور انشاءاللہ نعت خوانی بھی کرنی ہے. عادل بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ. چلیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. السلام عليك يا حبيب الله پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سنا کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں چراغ یا رسول اللہ یہ آنکھیں آپ کے دیدار کی طالب ہے مدت سے رخ پر نور سے پردہ ہٹا دو یا رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ میرے تم خواب میں آؤ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہو جگا جاؤ آقا میری قسمت جگا جاؤ عنایت کے بڑی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت کے بڑی مدینے مجھ کو آنا ہے مدینے مجھ کو آنا ہے غم فرقت مٹانا شاہ تشریف لائیں گے

اسلامی بھائیوں کے کچھ میسیجز ہیں, آئیے سوشل میڈیا کے ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں. الحمدللہ اپریسیشن کے میسج ہیں مدنی چینل کے ناظرین سے کی خوبصورتی کے حوالے سے, اس کے ذریعے سے جو علم دین حاصل ہوتا ہے اپنا اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں. دعاؤں کے لیے بھی کافی ساری جو ہے وہ میسیجز ہوتے ہیں, ان کے لیے دعا بھی فرمائیں. اللہ کریم تمام مدنی چل کے ناظرین جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, جو نہیں بھی کہتے, اللہ سب کا بھلا کرے, سب کی خیر فرمائے, سب کی مشکلیں آسان فرمائے. جی چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے مدنی چل کے ناظرین کیا بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عثمان اطاری قبر سلطان پور سے عرض کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش دیکھنے کی وجہ سے الحمدللہ میں نے 5 وقت نماز شروع کر دی ہے, اپنی نماز پر عمل کی بھی کوشش کروں گا. استقامت کی دعا فرما دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی نیت کی, فکر مدینہ کی پابندی کی نیت کی, اللہ کریم آپ کو بھی استقامت عطا فرمائے اور تمام اسلامی بھائیوں کو جو نماز کی پابندی نہیں کرتے نماز پابندی سے پڑھنا نصیب فرمائے. چلتے ہیں اگلی کال کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جعفر اطاری, ماشاء اللہ عز و جل, آج ذہنی آزمائش میں مجلس تاجران کو دیکھ کر بہت دل خوش ہو رہا ہے. ماشاء اللہ اللہ مدنی چینل اور ذہنی آزمائش سلسلے کو اور ترقی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. اگلی کال دیجیے گا. میں گوجرا سے بات کر رہا ہوں, میرا نام محمد عامین ہے. میں نے کبھی آپ کا پروگرام دیکھا نہیں تھا ٹی وی پر, آج دیکھ کے مجھے بہت مزہ آیا ہے. انشاءاللہ تعالی ابھی تو میں ضرور یہ مدنی چینل لگا کر دیکھو کروں گا. انشاءاللہ جی مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ علم دین بھی بہت کچھ ملے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جی چلتے ہیں اگلی کال کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضا قادری, سلسلہ ذہنی آزمائش الحمدللہ عز و جل ہمارے علم میں اضافہ کرتا ہے. میری عبدالحبیب بھائی سے یہ گزارش ہے کہ یہ ارشاد فرما دے کہ ٹیلی تھون میں جو ایک یونٹ ہے تو ہند والوں کے لیے اس کی کتنی رقم بنے گی, برائے کرم یہ بھی یہ ارشاد فرما دے. اور ہمارے جو تاجران اسلامی بھائی آج سلسلے میں شریک ہیں وہ بھی اگر جیتتے ہیں تو ٹیلی تھون میں وہ کتنے یونٹ اپنا حصہ لیں گے یہ بھی ارشاد فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. چلیں بھائی ہند سے کال آ گئی ہے. میں تو یہ کہوں گا جیتے یا ہاریں, یہ جیتنے ہارنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں, علم دین سیکھنے آئے ہیں. دونوں صورتوں میں انہیں ٹیلی تھون میں یونٹ دینے بھی چاہیے اور کروانے بھی چاہیے. ویسے بھی مجلس تاجران مجلس سے تاجران کو سپورٹ کرنے کے لیے کافی یہاں پر تاجر اسلامی بھائی اور تاجران بھی آئے ہیں. اگر ٹیلی تھون کیا ہے, کب ہو رہی ہے, اس بارے میں جو ہمارا تشہیری مدنی گلدستہ ہے اگر وہ ممکن ہو تو مجھے بتایا جائے, جب وہ ریڈی ہو تو وہ چلا دیا جائے. اور کئی ملکوں کی کرنسی کا حساب ہم نے بنا لیا ہے, وقتاً فوقتاً آپ انشاءاللہ اس کو مدنی چینل پر دیکھتے رہیں گے. اور ہند والوں کے لیے انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں عرض کر دیتا ہوں. یہ پاکستانی کی آ گیا میرے پاس. جی ہند کے اسلامی بھائیوں کے لیے صلی اللہ تعالی علی محمد, جی یہ 6500 انڈین روپیز ہے. اچھا ہند کے ناظرین یہ یاد رکھیں کہ آپ جتنا بھی اس ٹیلی تھون میں اپنا حصہ ملائیں گے مدنی احتیاط مہم میں, یہ آپ ہی کے ہند میں ہی وہاں کے مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے معاملات میں خرچ کیا جائے گا, تو آپ وہاں کے لیے دیجئے. چلتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو یہ کیا ٹیلی تھون ہے, مدنی احتیاط مہم ہے, کیوں ہونے جا رہی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ایک کارواں, ایک مقصد, ایک سوچ, ایک جذبہ, نیکی کی دعوت میں کوشاں, اصلاح امت کے لیے سرگرم عمل, میری مراد دنیا کے کونے کونے میں عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن بننے والی تحریک دعوت اسلامی ہے. جی ہاں دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اور اپنا پیغام دنیا کے 200 کے قریب ممالک میں پہنچا چکی ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ جات تو بہت سارے ہیں مگر دو شعبہ جات کی بات ہی نرالی ہے. میری مراد مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ سے. مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو اثار کا, مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو اثار کا, مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے اثار کا. آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات ہیں مگر دو شعبہ جات یعنی مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ ان کی بات ہی نرالی ہے. مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک حفظ و ناظرہ سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے, اور جامعۃ المدینہ میں تو عالم بنایا جاتا ہے, عالم بنانے والا کورس کروایا جاتا ہے. تو کیوں نہ ان شعبہ جات میں ہم سب مل کر تعاون کریں, قرآن و حدیث اور علم کی خدمت کریں. اے میرے بیچے اسلامی بھائیو, ان شعبہ جات کے جو اساتذہ ہیں, ان کی سیلریز, ان کے مشاعرہ جات میں آپ بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. آئیے سب مل کر دل کھول کر اس مدنی احتیاط مہم میں اپنا حصہ ملائیے, اور ان اساتذہ کرام کے مشاعرہ جات میں ہماری مدد کیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, امید ہے کہ مدری چل کے ناظرین بھرپور اس میں اپنا حصہ ملائیں گے اور خوب اس میں نیکیاں کمائیں گے. انشاءاللہ 5 مارچ کا انتظار نہ کیجیے, نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, ابھی سے نیت کر لیجیے اور قریبی دعوت اسلامی کے مراکز میں ذمہ داران کو جمع کرا کر رسید لے لیجیے. اگر آپ زکوٰۃ کی مد میں یہ مدنی احتیاط دیں تو ضرور لکھوائیے کہ یہ زکوٰۃ ہے. اسکرین پر اکاؤنٹ نمبرز بھی چلتے رہیں گے, زکوٰۃ کے اکاؤنٹس الگ ہوں گے اور نفری صدقات کے اکاؤنٹس الگ ہوں گے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ, میں بمبئی ہند میں رہتا ہوں. ہمیں آپ کا ذہنی آزمائی سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے, اور عبدالحبیب بھائی سے گزارش ہے کہ کبھی ہند میں آئیں, ہم بھی ان کے بیان میں آ سکیں. میں کئی بار ہند آ چکا ہوں اور انشاءاللہ ان قریب حیدرآباد دکن کے جو 3 روزہ اجتماع ہے 10, 11, 12 مارچ اس میں میری حاضری ہے. تو تمام عاشقان رسول جو ہند کے ہیں ان سے گزارش ہے, آپ کے ہند میں یہ اجتماع ہونے جا رہا ہے, بھرپور کامیاب کیجئے اور 3 روزہ اجتماع میں حیدرآباد دکن میں ضرور شرکت کریں. پہاڑی شریف میں یہ حیدرآباد دکن میں اجتماع ہونے جا رہا ہے. مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک بہت چھوٹی مدنی منی نے کال کرنے کی کوشش کی ہے اور بڑی پیاری وہ کال ہے, وہ جب ریڈی ہو جائے تو مجھے بتائیے گا. ہم چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا مقابلہ کہاں تک پہنچا. یوسف بھائی, کچھ اعلان نہیں آیا مجلس تاجران کی طرف سے؟ تیار ہو رہا ہے تو ہو رہا تھا, لیکن ان کا جو اعلان ہے وہ میں نے ایکسپٹ نہیں کیا. اچھا کم تھا, چلے چلے آپ 1200 یونٹ کا اعلان تھا مجلس تاجران کی طرف سے, 1200 یونٹ تو ایکسپٹڈ نہیں ہے. نہیں, مجلس تاجران تو بہت زیادہ اعلان ہونا چاہیے. 2-3 اسلامی بھائی جو ٹیم, ہمیں اس ٹیم سے اعلان چاہیے. مجلس تاجران کا تو کل اعلان آپ نے کیا نا, ٹیم کے ویسے اسلامی بھائی سے 1200 کا پہلے اعلان لے. اچھا ماشاء اللہ, ایکسٹرا ہونا چلے جناب. 1200 یونٹ ماشاء اللہ نیت کی ہے اور یوسف بھائی نے ایکسپٹ نہیں کی ہے. چلے جیسے جیسے نمبر بڑھتے جائیں گے نا ان کے, تو پھر ہم ان کے یونٹ بھی بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ. چلیں سنو مقام نگر. جی تشریف رکھیں گے, ایک اسلامی بھائی ادھر آ جائیں گے اور ایک اسلامی بھائی ادھر آ جائیں گے, اور مقابلہ ہوگا, ہمارا سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی آپ اگر ممکن ہو تو کھڑے ہو جائیے گا, اور آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اپنے مائک کو ایڈجسٹ کر لیجئے, سیٹوں کو پیچھے کر دیجئے, اور کسی سے مشورہ نہیں کریں گے, کوئی یہاں اشارہ بھی نہیں کرے گا. یہ سفر کرنا ہے مگر اکیلے, سب سے اکیلے اکیلے سوال ہوگا. بڑے مشورے کر لیے مجلس تاجران نے, ہم نے ان کا مین آدمی ادھر کر دیا ہے. آصف بھائی ادھر آ گئے ہیں, اب دیکھنا ہے تیاری کیسی ہے. 15 نمبر ہوں گے اسکرین پر. موقع ہے ہمارے رحیم یار خان والوں کے پاس مقابلے میں واپس آنے کا, پہلی باری ہوگی رحیم یار خان والوں کی. نمبر دکھائے جائیں اسکرین پر. جی جی 15 نمبرز میں سے بتائیے کون سا نمبر آپ پسند کریں گے. 11 نمبر بتائیے, 11 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ کنیت بتائیں جو انہیں بہت محبوب تھی. ابو تراب. آپ نے کہا ابو تراب, جواب بالکل درست دے دیا ہے. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. باری اب ہے مجلس تاجران والوں کی, نمبر پسند کریں گے زین بھائی. 12 بارہویں کی نسبت سے غالباً 12, اور بڑا آسان سوال ہے لیکن بعض اوقات آسان بھی مشکل بن جاتا ہے. قرآن پاک کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ آپ مشورہ نہیں کریں گے, خود جواب دیں گے. صورتوں کی تعداد, پاروں کی نہیں. 144. آپ نے کہا 144, جواب بالکل غلط دے دیا ہے. 114. 2 نمبر سے قریب آئے ہیں رحیم یار خان والوں کی باری ہے. اب جی نمبر 3. جی نمبر 3. 3 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ ناتیہ دیوان ہدایت کے بخشش کے مصنف کون ہیں؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ. آپ نے کہا امام احمد رضا خان جواب ہے, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جواب درست دے دیا ہے. جناب افضل بھائی کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے؟ ایک نمبر. ایک نمبر. چلیں جناب آسان سوال آ گیا ہے, خواجہ غریب نواز کا مزار شریف کہاں ہے؟ انڈیا میں. شہر کا نام بتائیں خواجہ غریب نواز کا. اجمیر. اجمیر ہند میں. جواب درست دے دیا ہے. جی اب باری ہے پھر رحیم یار خان والوں کی, نمبر بتائیں گے آپ؟ دو نمبر. دو نمبر. اللہ, روح قبض کرنے پر مامور فرشتے کا کیا نام ہے؟ ملک الموت. ان کا نام بتائیں. حضرت حضرت اسرائیل علیہ, حضرت اسرائیل علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. باری باب المدینہ مجلس تاجران. جی سات. سات نمبر. سیاہ ستہ میں سے کسی تین کتابوں کے نام بتائیں. بخاری شریف, مسلم شریف, ابو داؤد شریف. دور حدیث کے طالب علم کو جب سیاہ ستہ کی کتابوں کا سوال آ جائے تو جواب کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. اب باری ایک بار پھر یہ سرکل گھومنا ہے, رحیم یار خان والوں کی باری ہے, نمبر پسند کیجئے. پانچ. پانچ نمبر. حروف تہجی کی تعداد بتائیں. اٹھائیس. اللہ, انتیس. غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے مجلس تاجران والوں کی. سکس. چھ نمبر. درست تلفظ کا انتخاب کریں, شفاعت درست ہے یا شفاعت درست ہے؟ یا سارے صحابہ خاموش رہیں گے, شفاعت یا شفاعت؟ شفاعت. آپ نے کہا شفاعت, جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب باری ہے رحیم یار خان والوں کی. جی نمبر چار. نمبر چار. بہت آسان سوال آ گیا ہے, سورہ ملک کون سے پارے میں ہے؟ انتیسویں پارے. انتیسویں پارے میں. جواب درست دے دیا ہے. اب مجلس تاجران کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے؟ نائن. نائن. نو نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ مولانا حسن رضا خان کا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے کیا رشتہ ہے؟ بھائی تھے. آپ نے کہا بھائی اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب, امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے بھائی. آپ دونوں طرف کے ایک ایک اسلامی بھائی باقی ہیں. رحیم یار خان والے بھائی نمبر پسند کریں. پندرہ نمبر. پندرہ نمبر. آئمہ اربعہ میں وہ کون سے امام ہیں جنہیں تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے. جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال, باب المدینہ مجلس تاجران, نمبر پسند کریں. پانچ. پانچ. پانچ نمبر ہو چکا تھا. دوسرا سوال. جی واپس لے جائیں اسکرین کو, دوبارہ دکھائیے گا کون سے نمبر ہو چکے, نہیں ہو چکے اور سو ہو چکے ہیں. جی آٹھ. آٹھ نمبر. امیر اہل سنت کے والد مرحوم کا نام کیا ہے؟ والد صاحب کا نام حاجی عبد الرحمن. حاجی عبد الرحمن. جواب بالکل درست دے دیا ہے. میں نے سوچا تھا یہ سفر ہے مگر اکیلے میں مقابلہ بہت قریب آ جائے گا, شاید غلطیاں کر جائیں مجلس تاجران والے, مگر یہ فاصلہ آٹھ نمبر کا اب بھی باقی رہا. اب آخری سیگمنٹ ہے, یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ دونوں طرف کے اسلامی سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں اور اپنی سیٹ پر تشریف رکھیں, سیٹ کو ایڈجسٹ بھی کر لیں. آئیے چلتے ہیں, یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ جی جی بلکہ رک جائیے, کچھ ہمارے حاضرین. جی جی آج حاضرین کی باری ہے, اصل میں کچھ زیادہ ہی اسپیڈ میں جا رہا ہوں. چلے بھائی نمبر دکھائیے اسکرین پر, کون کون سے نمبر باقی ہیں؟ جی اب نمبر تیرہ کے پیچھے کیا سوال ہے بتائیں جناب, کون جواب دیتا ہے؟ بڑا آسان سوال آ گیا بھائی تیرہ کے پیچھے. امیر اہل سنت نے غیبت کے موضوع پر جو کتاب تحریر فرمائی اس کا نام بتائیں. تاجران میں سے کوئی بتائیں گے؟ دیکھو شور کوئی بھی نہیں کرے گے, ہاتھ اٹھائیں گے صرف. جی وہی کتاب تحفے میں بھی دے دینا آپ. غیبت کی تباہ کاری. کتاب کا نام ہے غیبت کی تباہ کاریاں. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب پھر اسکرین پر دکھائیں کون کون سے سوال باقی ہیں. 14 نمبر کے پیچھے سوال بتایا جائے. بہت خوبصورت سوال, بیوٹیفل کوشچن. وہ کون سے مشہور بزرگ ہیں کہ جن کی حیات ظاہری میں ان کے ادب کی وجہ سے راستے میں جانور گندگی نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا بزرگوں کا مقام ہے؟ سبحان اللہ. جی زور سے کہیں گے, صحیح کہہ رہے لیکن زور سے کہیں. بشرا, حضرت بشر حافی. نام تھوڑا سا آپ نے غلط بتایا, چلیں آپ کو تحفہ دے دیتے ہیں. حضرت بشر حافی کا وہ مقام تھا, حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں رہنے والے کو. آپ کے ادب میں جانور جو ہے راستے میں گندگی نہیں کیا کرتے تھے, سبحان اللہ. چلیں جناب جوالات بھی ہو گئے ہیں, اب چلتے ہیں. یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ ذرا طریقہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, غور سے دیکھیے گا. پہلے کچھ فیضان مدینہ آپ کو دکھائے جائیں گے, اس کے بعد آپ کو اشارہ دیا جائے گا. اگر آپ کو جواب آتا ہے تو بیل بجائیے گا, صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو دو نمبر ملیں گے, غلطی کریں گے تو دو نمبر مائنس ہو جائیں گے. اس وقت رحیم یار خان کے لیے ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے کہ اگر یہ چار کے چار صحیح جواب دے دیتے ہیں تو آٹھ نمبر لے کر یہ مقابلے میں برابر ہو جائیں گے, اور اگر ایک بھی صحیح جواب باب المدینہ مجلس تاجران دے دیتے ہیں یا یہ ایک جواب میں خود ہی غلطی کر لیتے ہیں تو یہ مقابلے میں آگے بڑھ جائیں گے. آپ بھی اور آپ بھی توجہ سے دیکھیے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. مدنی مرکز فیضان مدینہ برمنگھم یو کے. مدنی مرکز فیضان مدینہ بالٹی مو یو ایس اے. مدنی مرکز فیضان مدینہ ممباسا کینیا. مدنی مرکز فیضان مدینہ شکاگو امریکہ. مدنی مرکز فیضان مدینہ انگلینڈ. مدنی مرکز فیضان مدینہ کوریا. مدنی مرکز فیضان مدینہ نیو یارک. مدنی مرکز فیضان مدینہ ممبئی ہند. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دنیا بھر میں کہاں کہاں کیسی دعوت اسلامی کی بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کس جگہ پر دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ ہیں. کتنے فیضان مدینہ کتنے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا, البتہ یہ عرض کر دوں کہ الحمدللہ جتنے یہ دکھائے گئے یہ سب میں نے جا کر دیکھ لی ہیں الحمدللہ. اللہ کی رحمت سے ساری دنیا میں دعوت اسلامی یہ دھومے مچا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں پہلا اشارہ کیا ہے, یہ فیضان مدینہ کون سا ہے, کون سا سوال ہے. جی پہلا اشارہ ہے کیا کچھ اللہ, کچھ دوسرا اشارہ کا انتظار کرتے مگر ضرورت بھی بڑی ہے انہیں. دیکھتے ہیں اگر صحیح جواب دیں گے, رحیم یار خان والوں نے بیل بجا دی ہے, دو نمبر لیں گے کہ نہیں. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم, برمنگھم یو کے بابر مدنی مرکز فیضان مدینہ. برمنگھم یو کے, اتنی چھوٹی سی گرل دیکھ کر اللہ, تصویر کھولیے یہ کیسے پہچانا, اگر یہ صحیح پہچانا تو اللہ غنی. یہ برمنگھم نہیں ہے, یہ بالٹی مور یو ایس اے ہے. غلطی ہو گئی ہے اور غلطی کی ان کے پاس گنجائش نہیں تھی. دکھائیے دوسرا فیضان مدینہ, یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. جی پہلا اشارہ ہو گیا, دوسرا اشارہ دکھائیے. تیسرا اشارہ دکھائیے, اب کوئی رسک نہیں لینا چاہتا. میں تو پہنچ گیا ہوں. چوتھا اشارہ دکھائیے. کوئی بھی یہاں پر اشارہ نہیں کرے گا جو بیٹھے اسلامی بھائی. اگلا اشارہ دکھائیے. آپ تو جسمانی طور پر بھی پہنچ چکے ہیں. جی الحمدللہ, اس فیضان مدینہ میں میں دو بار جا چکا ہوں. جی رسک نہیں لینا چاہ رہے, پوری پکچر آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے. یہ فیضان مدینہ. چلے جناب یہاں آپ پوچھیں, چلیں بچوں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے پوچھ. دیکھیں انہوں نے کتنا غور سے دیکھا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد شبیر امجد ہے. یہ شکاگو امریکہ کا ہے. جناب یہ کہہ رہے ہیں شکاگو امریکہ, کیا واقعی ایسا ہے بتائیے. جی شکاگو امریکہ, جواب درست دے دیا ہے. تحفہ لے کر گئے ہیں, دو نمبر کسی کو نہیں ملے. تیسرا سوال ہے, بتائیے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. جی صرف آسمان, یہ آسمان کون سا ہے, کوئی اور تصویر دکھائیے. تیسرا آپشن یہ تو کچھ آسانی ہو گئی ہے. چوتھا آپشن بھی دکھائیے. بچے سے تاجران کو بھی جواب دینا چاہیے اگر آتا ہو تو. ایک اور, یہ بزنس مین والا کام کر رہے ہیں. ہاں انہوں نے کہا آر نیرا تو چلے نہ جائے نا. چلیں جناب بتائیے یہاں پر اسلامی بھائیوں میں سے کوئی بتائیں. ماشاءاللہ مدنی منو کا بڑا آئی کیو, کتنا زبردست آئی کیو لیول ہے مدنی منو, کتنا غور سے دیکھتے ہیں. ممبئی, آپ نے کہا ممبئی, یہ غلط جواب ہے. چلیں جی جی کوریا, آپ نے کہا کوریا, یہ جواب ان کا بالکل درست ہے. یہ کم ہے کوریا کے اندر, بڑا شاندار فیضان مدینہ بنا ہوا ہے. مدنی منع نے جواب درست دے دیا ہے. چوتھا سوال چلیں گے, چوتھا سوال بتائیے کہ یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. چلیں جناب اگلا اشارہ دیجیے. میں تو پہنچ گیا ہوں, یہ کون سا ہے. فیضان مدینہ جی لندن, آپ انگلینڈ لندن جی انگلینڈ لندن انگلینڈ فیضان مدینہ. بہت سارے جواب دیے اور بہت سارے پلٹے کھائے ہیں. انگلینڈ انگلینڈ جی, یہ انگلینڈ کا فیضان مدینہ ہے. لندن میں البتہ نہیں ہے, یہ ایکرنگٹن یو کے کا نارتھ ہے, وہاں پر یہ فیضان مدینہ ہے. اور یہ مقابلہ اب ختم ہوا مدنی چینل کے ناظرین. ہم نے سچی بات یہ کہ میرے لیے اپسیٹ تھا, پرسنلی میں یہ فیل کر رہا تھا کہ شاید مجلس سے تاجران والے آگے نہ بڑھ سکیں, شاید انہیں بڑا ٹف چیلنج ہو جائے, لیکن بڑی اچھی تیاری نظر آئی. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں ماشاءاللہ اچھے مارجن کے ساتھ مجلس سے تاجران. اچھا بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب تک شاید جو اس طرح کے مقابلوں میں یہ ہائیسٹ سکور حاصل کیا ہے, اور اب آگے کتنا آگے جاتے ہیں اگر یہ چاروں فیضان جی معلوم کریں گے. ہمارے جو حاضرین کی رائے تھی وہ کیا تھی, ہمارے ویورز کیا کہتے تھے مجلس سے تاجران کے بارے میں اور رحیم یار خان کے بارے میں. پہلے سکور بورڈ بتائیں کیسے چلتا رہا مقابلہ اور کیسے اینڈ ہوا. جی اچھا ان کے مدنی منع بھی آئے تاجران کے, ارے واہ آئیے. اچھا 51 نمبر ہے مجلس تاجران کے, 39 نمبر ہے رحیم یار خان کے, ماشاءاللہ. جی بتائیے مدنی منع آئے کن کے, افضل بھائی کے مدنی منع بھی آئے. ارے ماشاءاللہ آئیے بھائی. اچھا ابو کا مقابلہ دیکھنے آئے, ابو بچوں کا مقابلہ دیکھنے آتے ہیں آج, بچے ابو کا مقابلہ دیکھنے. آ جائیں بھائی آ جائیں. کیسا لگا آپ کو آج, ابو جیت گئے آپ کے. چندرا ماشاء اللہ مدنی منع. اچھا یہ بھی ہیں, چلیں بھائی ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے. ابو کو بھی مدنی امام شریف پہنائیں گے انشاءاللہ. یہ کیا ہیں آپ کے بھتیجے ہیں, یہ بھتیجے بھی ہیں ماشاءاللہ. چلیں جناب اب ہمیں دکھائیے مدنی چل کے ناظرین کی رائے کیا تھی. اللہ 30% آپ کو ووٹ ملے تھے کہ مجلس تاجران والے, 30% ان کو رائے تھی. رحیم یار خان والوں کے لیے 70% رائے تھی, لیکن اپ سیٹ ہوا ہے آج. گھبرائیے نہیں, ایک موقع اور ملے گا. کل آپ بڑی تیاری کر کے آئے کیونکہ کل تین ٹیموں میں سے ہم نے ایک اور ٹیم جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے. 11 سلیکٹ ہو گئی ہیں پری کوارٹر کے لیے, اور میں مبارکباد دیتا ہوں مجلس تاجران کو کہ یہ پری کوارٹر کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. آج فیضان ابو ہریرہ کس کو دیا جائے گا. جی جناب آتف بھائی مجلس تاجران کو آج فیضان ابو ہریرہ پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا. خلاف کعبہ ماشاءاللہ یہ لے کر جا رہے ہیں. اور اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں چلیں گے آپ کے سوال کا جواب. جی چلیں مدنی منوں کی قرآن دازی بھی ہونی ہے. مدنی منع تیار ہیں, اپنے اپنے ٹوکر نکال لیں. دیکھو کس مدنی منع کی باری آ جاتی ہے. 786 نمبر تو بڑا پیارا ہے, مگر ٹوکن نکلا ہے 787 کا. آ جائے بھائی آ جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا. دکھائیے مجھے دکھائیے. ماشاء اللہ جی السلام علیکم. ماشاء اللہ کتنا پیارا تحفہ آپ کے لیے, خلاف کعبہ کے دھاگے. یوں کھڑے ہو جائیں ماشاء اللہ. آپ کے گھر والے امی ابو بھی دیکھ لیں گے, خوش ہوں گے انشاءاللہ. اب باری ہے سوال آ گیا. اچھا ہاں اب حاضرین کا ٹوکن. اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی باری ہے اور آپ نکالیں مدنی منع آپ نکالیں اس کے اندر سے ایک درود شریف پڑھیں. السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ مجھے دے دیں جی 1019 1019 نمبر جس کے پاس ہے وہ آگے آ جائیں اگر موجود ہے تو. ارے ہمارے کیمرہ مین ذرا ان کو دکھائیں بھائی, ہمارے کیمرہ مین کو دکھائیں. آپ ٹوکن اوپر کریں, ٹوکن اوپر کریں. دیکھیں ہمارے کیمرہ مین نے لے کر رکھا تھا ماشاءاللہ, اب ان کی جگہ دوسرے کیمرہ مین آ جائیں ان کو آگے بلانے بھائی. ماشاءاللہ یہ ہوئی نا بات, آ جائیں بھائی. ماشاءاللہ مرحبا. دکھائیں ٹوکن, دکھائیں. دونوں ہاتھ خالی ہو کر ہاتھ ملانا ماشاء اللہ. بہت مبارک آپ کو یہ آپ کا تحفہ ماشاء اللہ. چلیں آپ یہیں کھڑے ہو جائیں. اب سوال کی باری ہے. سوال کیا گیا تھا کہ جو اپنے نفس پر اعتماد کرے اس نے بڑے کذاب یعنی بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا, یہ کن کا فرمان ہے؟ یہ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا فرمان ہے. بہت ساروں نے صحیح جواب دیا, چند نام یہ ہیں: عبد الرحمن اتاری اسلام آباد, بنت جوہر باب المدینہ کراچی, احمد رضا پنجاب, بنت عبد الرحمن حافظ آباد, محمد بلال رضا اسلام آباد, بنت نور محمد کنری باب الاسلام سندھ, شفیق بن خورشید باب المدینہ کراچی, بنت شوکت قادری ضیا کوٹ سیال کوٹ, ارسل شبیر اتاری مرکز الاولیاء لاہور, بنت محمود حسین باب المدینہ کراچی, قیس رضا اتاری ٹنڈو الایار, بنت نذیر احمد مدینۃ الاولیاء ملتان, محمد سرفراز اتاری پنڈی گھیپ, بنت غلام علی گجرات, بنت رمضان بھکر ام رضا باب المدینہ کراچی, شعیب اتاری گلزار طیبہ سرگودا, بنت محمد اقبال لیا, بنت ظفر علی خانے وال, بنت اسماعیل اتاریہ ملتان, بنت عبد الرزاق کمالیہ, بنت رعوف احمد کامرہ. اب دیکھتے ہیں کہ کس نے صحیح جواب دیا ہے. جی ام رضا باب المدینہ کراچی, ام رضا ہیں باب المدینہ کراچی. اپنا محرم کے ذریعے میں ایڈریس بھجوائیے تو انشاءاللہ آپ کو یہ مبارک تحفہ جو ہے آپ تک پہنچایا جائے گا. اب کل کے لیے ناظرین سے جو سوال ہم کر کے جا رہے ہیں آپ نے اس کا جواب کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے دینا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, نیند موت کی بہن ہے اور ڈیش کو موت نہیں آئے گی. اس خالی جگہ میں آپ نے اس سوال کو اس جملے کو پورا کرنا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کے اندر اس کا جواب موجود ہے. جلدی کیجئے اور اس کو دیکھ کر ہمیں جواب بھیج دیجئے. اب وقت ہوا ہے بتانے کا کہ کل, جی ہاں کل بڑا انٹرسٹنگ مقابلہ ہے. تین پیچھے رہ جانے والی ٹیموں سے ایک ٹیم ہمیں سلیکٹ کرنی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کل کس کے ساتھ مقابلہ ہے. 23 فروری 2017 بروز جمعرات مدنی مقابلہ ان ٹیموں کے درمیان ہوگا. گلزار طیبہ سرگودا, رحمت آباد ایبٹ آباد اور رحیم یار خان. اچھا اب کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ابھی رحیم یار خان والے پیچھے ہوئے ہیں اور یہ پرومو کیسے بن گیا. غلط فہمی کسی کو نہ ہو جائے, ہم نے دونوں پرومو تیار رکھے ہوتے ہیں کہ اگر رحیم یار خان والے آگے بڑھ جاتے تو یہاں پر انہوں نے جو دوسرا پرومو مجلس تاجران کا بنایا تھا وہ چلا دیا جاتا. تو یہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ ابھی مقابلے کا فیصلہ ہوا اور ابھی کیسے یہ اعلان ہوا. بہرحال رب کریم ہمیں حسن زن قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف. جی تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھ پہ کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, اور کوئی حسین عمل پاس میرے نہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, اے شفیع تارے حرم اے شہ شاہدی اب مدینے میں سب کو بلا لیجیے اور سینا مدینہ بنا دیجیے اب مدینے میں سب کو بلا لیجیے اور سینا مدینہ بنا دیجیے از پائے غوث اعظم امام مبین از پائے غوث اعظم امام مبین تم پہ ہر دم کرو بولانو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو کوئی اس کے سوا رضو ہی نہیں اب کوئی اس کے کروڑو ٹورو تو سلا تاج دار حرم اے شہ شاہدی تم پہ ہر دم کروڑو ٹورو تو سلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں, یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ جب ہمارا یہ سلسلہ ختم ہوا کرے تو ایک دوسرے سے ملاقات کریں, مصافحہ اور سلام اور مصافحہ کی سنت ادا کریں, اور جب بھی مصافحہ کریں تو دونوں ہاتھ خالی ہونے چاہیے کہ اس طرح ہاتھ ملانا سنت ہے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس سنت پر بھی عمل کریں گے. آئیے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. ما شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله پھر تیاری کر کے آئیں گے. رہے جنا کا